Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, minęła 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa samolotu w Hawanie, zginęło co najmniej 100 osób. Sąd odmówił wyjścia za kaucją 17-latkowi podejrzanemu o zabicie 10 osób w szkole w Santa Fe. Kolejne zatrzymania w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w zakładach chemicznych Police. Co najmniej 100 osób zginęło w katastrofie Boeinga 737 w Hawanie. Władze Kuby nie podały jeszcze dokładnej liczby ofiar. Prezydent kraju poinformował, że trwa identyfikacja ciał. Na pokładzie było 104 pasażerów i 6 członków załogi. Według lokalnych mediów katastrofę przeżyły 4 osoby. 3 kobiety i mężczyzna, który jednak zmarł z powodu odniesionych ran. Stan kobiet ustabilizował się, ale nadal jest krytyczny. Większość pasażerów to Kubańczycy, załoga, Meksykanie. Na pokładzie było 5 obcokrajowców. MSZ Argentyny poinformowało, że zginęło 2 obywateli tego kraju. Samolot rozbił się tuż po starcie z portu lotniczego w Hawanie. Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Sąd w Teksasie odmówił wyjścia za kaucją 17-latkowi podejrzanemu o zabicie 10 osób. Do tragedii doszło w szkole średniej w Santa Fe, koło Houston. Sprawcą jest uczeń tej szkoły. Gubernator stanu Greg Abbott mówi, że nastolatek użył 2 rodzajów broni. Pierwszą była strzelba, drugą rewolwer. Żadna z nich nie była legalnie pozyskana przez sprawcę. Według moich informacji wziął je od swojego ojca. Ojciec posiadał te broń legalnie. Na tę chwilę nie mam także informacji mówiących o tym, że ojciec wiedział, iż jego syn zabrał mu te broni. To 22. strzelanina w amerykańskiej szkole w tym roku. W serwisie Trójki kolejne tematy. Spotkania z lokalnymi władzami i odwiedziny ważnych dla Polaków miejsc. Tak wyglądał pierwszy dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chicago. Przed wizytą polscy dyplomaci mówili, że spotkania prezydenta z lokalnymi władzami mają przypomnieć miejscowym włodarzom o sprawach Polonii. Andrzej Duda wraz z małżonką pojechał też do Muzeum Polskiego i zwiedził tam wystawę poświęconą Ignacemu Paderewskiemu. Władzom placówki przekazał polską flagę. Para prezydencka była też na cmentarzu w Niles na przedmieściach Chicago. Złożyła tam kwiaty pod pomnikiem katyńskim i tablicą upamiętniającą katastrofę smoleńską. Ceremonii przyglądała się grupa kilkudziesięciu Polaków, zwolenników prezydenta. Uroczystość zakłóciła jednak inna grupa Polaków, która w stronę prezydenta skandowała obraźliwe hasła i oskarżała go o współpracę z tajnymi służbami i wyprzedaż polskiego majątku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Chicago. Andrzej Duda w nocy polskiego czasu poleciał do bazy wojskowej na wschodzie Illinois, gdzie stacjonują członkowie Gwardii Narodowej. To oni najczęściej służyli z Polakami w Iraku i Afganistanie. Dziś prezydent weźmie udział w pikniku polonijnym w Chicago. Weteranka Powstania Warszawskiego i wieloletnia nauczycielka szkoły specjalnej Wanda Traczyk-Stawska spotkała się przed Sejmem z protestującymi niepełnosprawnymi dziewczynkami Magdą i Wiktorią Milewicz. Podarowała im maskotkę, którą dostała od kolegów i po Powstaniu Warszawskim poszła z nią do obozu jenieckiego. Trzymajcie się. Pilnujcie tej małpki, bo to jest bardzo ważna małpka. Na tej małpce jest pamięć Powstania Warszawskiego, ale także dużo, dużo całusów. Trzymajcie się. Wanda Traczyk-Stawska przyniosła też protestującym pączki, bo jak mówiła, w czasie powstania nosiła pseudonim Pączek. Protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie trwa od 18 kwietnia. 4 prawników z Kancelarii Doradztwa Podatkowego i biznesmen zatrzymani przez CBA w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w zakładach chemicznych Police. Śledztwo prowadzone jest od dłuższego czasu, przypomniał rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymania mają związek z zakupem kopalni w Senegalu, natomiast śledztwo dotyczy prania pieniędzy, działania przeciwko interesom gospodarczym kraju i utrudniania postępowania karnego. Jedna z zatrzymanych osób decyzją sądu trafiła do aresztu. W ubiegłym roku CBA zatrzymało w tej sprawie 10 osób, w tym członków zarządu zakładów chemicznych w Policach. Straż Graniczna na wniosek ABW zatrzymała obywatelkę Rosji i Cypru, Anastazję Z. Była ona zaangażowana w działania przeciwko Polsce w ramach wojny hybrydowej, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Ostatnie decyzje ABW wynikają z zidentyfikowania i rozpoznania sieci, które były wykorzystywane do działań hybrydowych przeciwko Polsce. Rzeczywiście w tę sieć włączali się obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i tutaj mam do przekazania tylko tę wiadomość, że ABW kontynuuje działania w tym zakresie i współpracuje tutaj z prokuraturą. Anastazja Z. została objęta zakazem wjazdu do Polski po wszczęciu procedury wydalenia innej Rosjanki, Jekateriny C. i 4 innych osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tom Petty, Into the Great Wild Open. Mam nadzieję, że pięknie u Państwa zabrzmiało. Można było nucić, ja śpiewałam refren. Głos więc już rozgrzany. A co zresztą? Pomoże poranna gimnastyka z Henrykiem Sytnerem. Medal dla każdego. Ci, którzy jeździli ścieżkami rowerowymi w Niemczech, bardzo sobie chwalą te trasy. Starannie oznakowane, dobra nawierzchnia, ciekawe rzeczy do obejrzenia. Przykłady można mnożyć. Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki zaprasza dziś na przejażdżkę trasami Zagłębia Rury. To się kojarzy głównie z przemysłem, a nie z dwoma kółkami. Z przemysłem, ze zbiornikami gazu, z kopalniami, z wieżami wyciągowymi, ale ponieważ jest to tak nieoczywisty region pod kątem turystycznym, dlatego tak ciekawy. I zapraszam Państwa właśnie do Zagłębia Rury, aby móc zobaczyć, jak ten region wygląda teraz. Region Zagłębia Rury był europejską stolicą kultury w 2010 roku i od tego momentu boom turystyczny w Zagłębiu. Zrewitalizowano szereg parków, ogrodów, ale także przywrócono świetność innym zabytkom i odnowiono zabytki kultury industrialnej. Dzięki temu również utworzono sieć ścieżek rowerowych wokół Duisburga, Essen i Dortmundu o łącznej długości 700 km i można dzięki temu, że one są dość krótkie, robić wycieczki jednodniowe, co pozwala na poznanie całego regionu. Doskonałe połączenie z Polską i samolotem, i pociągiem, i samochodem. Do Dortmundu można dolecieć z Krakowa, Gdańska, Wrocławia, z Katowic, a do Düsseldorfu z Warszawy. Także bardzo łatwo można dostać się do Zagłębia Rury i zwiedzać go również na rowerze. Można tam wypożyczyć rower. Można wypożyczyć rower na miejscu. Ja polecam nowo otwarte Muzeum Piłki Nożnej w Dortmundzie. Bardzo nowoczesne, multimedialne muzeum o historii, ale nie tylko. Tylko o historii piłki nożnej. Można na przykład zobaczyć piłkę, którą rozgrywano mistrzostwa w 1954 roku. Mistrzostwa świata. Mistrzostwa świata, oczywiście. Bardzo duża część w tym muzeum poświęcona jest również rozgrywkom z drużyną polską w 1974, ale oczywiście różne inne wystawy stałe i czasowe pozwalają na zapoznanie się z historią piłki nożnej, nie tylko fanom futbolu, ale także wszystkim turystom, którzy się interesują piłką nożną. Ciekawe krajobrazy na trasach. Ciekawe krajobrazy na trasach. Polecam również kompleks przemysłowy kopalni Zollverein w Essen, gdzie można poznać na przykład historię górnictwa, zejść pod ziemię i zobaczyć, jak górnicy pracowali kiedyś i dziś. To pomysł na wycieczkę rowerową od Henryka Sytnera. Gimnastyka za nami, odsapnijmy teraz trochę. Basia Trzetrzelewska i Mietek Szcześniak. Enough. And now we

to Janelle Monáe i Prince, Give Em What They Love. Zrobiliśmy coś dla ciała, to dzięki Henrykowi Sittnerowi, jego gimnastyce na początku. Teraz dusza. Prawo, filozofia, ekonomia, tematy między innymi z tych obszarów poruszane są podczas trwającego właśnie w Warszawie Kongresu Polska Wielki Projekt. Dziś jednym z ważniejszych punktów programu będzie wręczenie nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie zabraknie też spotkań z gośćmi z zagranicy. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Kongres Polska Wielki Projekt odbywa się już po raz ósmy. Z roku na rok w wydarzeniu bierze udział coraz więcej osób, a jak przyznaje jeden z organizatorów, Tomasz Matynia, kongres w przyszłości ma się stać międzynarodową imprezą. Mamy też już pierwsze organizmy, które powstały dzięki debatom na Wielkim Projekcie. Jest tak m.in. z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Kongres Polska Wielki Projekt po raz ósmy próbuje dyskutować o wartościach, tym razem już nawet w tytule kongresu, ale zależy nam na tym, żeby też nie tyle w tym własnym sosie się jakoś próbować odnajdować, ale żeby tą debatę rozszerzyć na poziom elit europejskich, które no tutaj będą. Dziś zostanie wręczona nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która jest przyznawana od pierwszego kongresu, czyli od 2011 roku. Kto tym razem zostanie wyróżniony, zdradza profesor Zdzisław Krasnodębski. Pierwszym laureatem był kompozytor już nieżyjący Wojciech Kilar, był pisarz Marek Nowakowski, również nieżyjący laureatem, Jarosław Marek Rynkiewicz, był reżyser, Lech Majewski, Jerzy Kalina, rzeźbiarz. Myślę, że mogę ujawnić, że tegorocznym laureatem będzie również pisarz, reżyser teatralny. To będzie Antoni Libera. W tym roku w kongresie udział bierze wielu gości z zagranicy. Jednym z nich będzie Tamás Suljok, prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Będziemy rozmawiali o jeszcze większym zbliżeniu naszych relacji, ponieważ powstaje taka koalicja Trybunałów Konstytucyjnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Węgier, Litwy, w tej chwili również dochodzi do tego Gruzja, Ukraina i stąd nasze rozmowy, stąd nasze bliskie relacje. A gościem specjalnym kongresu będzie Thomas John Sargent, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Nie zabraknie jednak też innych ciekawych nazwisk, dodaje profesor Zdzisław Krasnodębski. To jest ten wątek ekonomiczny naszych tutaj spotkań i refleksji. Wykład wygłosi znany filozof niemiecki Peter Sloterdijk. Był kiedyś zaliczany do takiego nurtu filozofii postmodernistycznej, postniczańskiej. On jest krytykiem pewnych procesów, które się odbywają w Europie. No jesteśmy też przygotowani na ciekawą z nim dyskusję. Kongres zakończy się w niedzielę. A kongres Polska Wielki Projekt obserwuje Mariusz Krzemiński. Informacje na bieżąco z pewnością się jeszcze u nas pojawią. Kiedyś musi minąć, zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Nie stanie się tak, że wszystko będzie możliwe i stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. No tak, lubię ich najbardziej właśnie o takiej porannej godzinie. Nim stanie się tak, WW i Katarzyna Nosowska. Ta piosenka pozwala tak delikatnie i spokojnie wejść w nowy dzień. No a jaki będzie ten, który właśnie się rozpoczął? Będzie trochę chmur i będzie trochę słońca. To taka bezpieczna prognoza dla meteorologa. Tak, prawie wszędzie. Ja patrzę na mapę Polski teraz. Najwięcej chmur z tego, co widzę, tak troszkę więcej, może nawet trochę deszczu, będzie w okolicach Zielonej Góry, Jeleniej Góry. No dobrze, ale teraz dokładnie i poważnie. Na wschodzie, południu i krańcach zachodnich będzie więcej chmur. Tak, wszystko się zgadza. I możliwe nawet przelotne opady na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach oraz na krańcach wschodnich mogą pojawić się burze. Najcieplej będzie w Poznaniu, tam 22 stopnie, a najchłodniej z kolei w Gdańsku. W Przemyślu będzie 17, no bo w Gdańsku 16, bo tam najchłodniej. W Koszalinie i Suwałkach 18, w Toruniu i Wrocławiu 20 stopni. No, myślę, że warto byłoby wybrać się na spacer, mimo tej małej chmurki i mimo tego przelotnego deszczu. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. It's a Sin to Pet Shop Boys. W sobotnie poranki podpowiadamy, proponujemy od dziś, co zrobić w weekend. I tak będzie co tydzień. Postaram się wybierać dla Państwa coś ciekawego. Może uda mi się zainspirować. No ale do rzeczy, bo teraz czas na najmłodszych. W co się bawić? Tak, bo to ważne, w co się bawić. Myślę, że to bardzo ważne informacje dla rodziców, bo jak dzieci się nudzą, to wtedy zazwyczaj taka cisza na moment w domu zaczyna panować. No i to są takie niebezpieczne momenty, bo my wtedy rodzice wszyscy wiemy, że jak jest taka cisza i nagle jest bardzo spokojnie, no to warto zajrzeć, co robi pociecha, bo może z tego wyjść coś, co nie do końca nam się spodoba. Podoba. No ale tak, zaczynamy od Torunia. Toruń uroczy, Toruń magiczny, no a w nim Kopernik i pierniki. Zatrzymamy się przy tym drugim. Żywe Muzeum Piernika polecamy szczególnie, a co proponuje o tym Sandra Działdowska. Nasze muzeum gwarantuje dwie podróże w czasie. Na początek przenosimy naszych gości do średniowiecza. Tutaj pod okiem, w naszej piernikarni, pod okiem mistrza piernikarskiego i wiedźmy korzennej, nasi goście poznają tajniki i wszelkie rytuały związane z wypiekiem piernika. Każdy z naszych gości ma możliwość wzięcia udziału w zaczynieniu ciasta, by później samemu przy użyciu drewnianych form wypiec toruński specjał i zabrać go ze sobą do domu na pamiątkę z Torunia i z naszego muzeum. Później przenosimy się do XX wieku. Tutaj nasi goście poznają rodzeństwo rabiańskich, już takich prawdziwych kapitalistów, którzy używają maszyn. Każdy z gości może ich dotknąć, może zobaczyć, jak działają. Tutaj akurat już nie wyrabiamy piernika, ale nasza artystka malarka, uczona w samym Paryżu, pokazuje naszym gościom, jak zdobić pierniki lukrem królewskim. Trudne słowo. No dobrze, to teraz ja sprawdzę. Uwaga, lukier królewski. Tak, ładnie mi to wyszło, wiem, ćwiczyłam. Poranna gimnastyka specjalnie dla Państwa, prosto z Torunia. A mnie zainteresowała jeszcze postać wiedźmy korzennej. Wiedźma korzenna, uczona wielce, zna wszelkie tajniki związane z wypiekiem piernika, ale przede wszystkim zna się na przyprawach. Ona doskonale wie, gdzie pieprz rośnie i doskonale wie, jak go użyć. Zna każdy szczegół dotyczący przypraw piernikowych, wie, skąd się biorą, no i wie, jakie są ich magiczne czasami właściwości, tak jak na przykład właściwości gałki muszkatołowej czy na przykład cynamonu. Piernikowe muzeum warto odwiedzić. Może wycieczka do Torunia to dobry pomysł na weekend, a niedaleko przepiękna Bydgoszcz i cudowna Wyspa Młyńska. To taka propozycja numer jeden. Pozdrawiamy Pierniki, Kopernika i Wyspę. W co się bawić? A teraz zabiorę Państwa na południe. To jest województwo małopolskie w gminie Alwernia. A tam funkcjonuje od niedawna lokalna kolej drezynowa. O tym, czym jest, mówi współzałożyciel Grzegorz Pater. Funkcjonujemy na 6-kilometrowym odcinku linii kolejowej numer 103 i wozimy drezynami rowerowymi. To są takie wagoniki, platformy czteroosobowe. Po 6-kilometrowym odcinku mamy dwie trasy. Jedna to jest 11-kilometrowa i druga to jest 7-kilometrowa. To jest taka linia podgórska. Po drodze mijamy kamieniołom Melafiru, przejeżdżamy obok skał wapiennych. No jest dużo lasów, bardzo urokliwie. Są to drezyny rowerowe, dwie osoby napędzają ten wagonik, a dwie osoby siedzą sobie z tyłu na ławeczce. Na krótkiej trasie podróż trwa do godziny, na długiej do 2 godzin i wtedy jeszcze zatrzymujemy się na winnicy Czak. A linia kolejowa 103, po której dziś jeżdżą drezyny, to dla mieszkańców wyjątkowa trasa. O jej historii druga połowa linii drezynowej Michał Ściana. Linia 103 to jest linia, która pochodzi z końca XIX wieku, która łączyła Trzewinie ze Skawcami, przejeżdżając też przez Wadowice. Jest wyjątkowa, bo jest wyjątkowo położona i ma bogatą historię. Funkcjonowała przez ponad 100 lat, woziła towary i ludzi. W naszej okolicy jest dużo kolejarzy, dużo hobbystów też kolei na Śląsku i w Krakowie. I w związku z tym dużo osób też się pojawia u nas jako klienci, którzy chcą zobaczyć to, jak funkcjonuje, ale też wrócić wspomnieniami do lat, kiedy jeździli tą linią kolejową, kiedy osoby korzystały z tej linii, jeżdżąc do pracy, do m.in. fabloku, który wykonywał lokomotywy w okolicy, na całą Polskę i świat. Także to jest sentymentalna podróż dla niektórych. Na którą bardzo serdecznie zapraszają panowie Grzegorz Pater i Michał Ściana. Ja również serdecznie zapraszam. Więcej informacji na stronie drezynyregulice.pl. lokalna kolej drezynowa. To hasło jeszcze można wklepać w wyszukiwarkę i wtedy drezynyregulice.pl na pewno ta strona Państwu się pojawi. W co się bawić? A naszą wycieczkę kończymy w Warszawie, bo tu trwają warszawskie targi książki. Dorośli zainteresowani pewnie już zapoznali się z targowym repertuarem, a my w cyklu W co się bawić zwracamy uwagę na to, co zainteresuje najmłodszych. Dorota Sadowińska-Rzepko. Po pierwsze, mamy zajęcia związane z tematem przewodnim targów, czyli 100 lat odzyskania niepodległości. I to są warsztaty dla dzieci, wykłady, również dla młodzieży szkolnej, literackie odniesienia do rocznicy. Poza tym organizujemy spotkania, warsztaty i quizy dla dzieci, które nawiązują do książek, do tekstów literackich. I tam poruszamy różną tematykę, chcemy zachęcić dzieci do czytania i to są zarówno takie zajęcia, które pomagają dzieciom budować samoakceptację, to są takie zajęcia, które budują pasję do czytania, warsztaty dziennikarskie, translatorskie, lekcje dubbingu i dużo takich ciekawych zajęć, jak również spotkania z gwiazdami. Będzie pan Kosik, będzie pan Wajrak, będą autorzy, którzy są znani dzieciom, ale miałam na myśli takie gwiazdy powszechnie znane, czy aktorzy z seriali, czy pan Aleksander Doba, który przepłynął kajakiem przez ocean. Takie postaci, które dla dzieci są również atrakcyjne. Taki istotny element to jest rysowanie komiksów. Organizujemy warsztaty z rysowania komiksów i dzieci będą również mogły pozyskać tak zwane rysografy, czyli autografy rysunkowe od autorów komiksowych. Zapowiada się bardzo ciekawie warszawskie targi książki do niedzieli. Warto zapoznać się z programem. Jest oczywiście na stronie internetowej targów. A jak mają Państwo daleko do Warszawy, Torunia czy Regulic, polecam pobliski las i spacer. A może warto sobie rodzinnie przypomnieć takie zabawy jak chowanego, zbijak, a może podchody, gra w klasy. Bardzo serdecznie Państwu takie różne, stare już trochę zapomniane zabawy polecam przypomnieć sobie rodzinnie. Nie ufam nikomu, kocham tylko ty. Co na to zasłużyli? Więc nie przepuszczę żadnej chwili, żadnej chwili. I wiem, że jestem lśnieniem i okamgnieniem, że będę to nareszcie. Łap tę chwilę, ulotne jak ulotka. Ulotne chwile, łapie jak wodka. Sprawami. Chwilę wciąż chwytam, jak sygnał satelita i ta różnica nie krąży po orbitach. Łapię chwilę, słodziutkie, choć krótkie, bezpowrotne i ulotne. Kilkanaście centymetrów. Chwile ulotne to Monika Bożym, Natalia Nykiel i inni. Co do pomysłów na najbliższy weekend, takich rodzinnych, ale nie tylko, to oczywiście Noc Muzeów 2018. To już dziś, w sobotę, 19 maja 2018 roku. Noc Muzeów, przypominam, program proszę sprawdzać. Na pewno wiele ciekawych atrakcji w każdym z Państwa miast i nie tylko. A ja szczególnie chcę Państwu polecić to tym, którzy do Warszawy mają niedaleko, Archiwum Polskiego Radia, bo właśnie dziś udostępni swoje bogate zbiory publiczności. Po godzinie 19 w Pałacu Staszica rozpocznie się radiowa Noc Muzeów, podczas której będzie można usłyszeć i zobaczyć archiwalne materiały oraz wziąć udział w konkursach. Ale ja wiem, że będzie też trochę takich momentów, w których będzie można sprawdzić się przed mikrofonem, coś nagrać, coś powiedzieć. To chyba te konkursy, to pod hasłem konkursy. Informacje na stronie Nocy Muzeów oczywiście, ale na stronie Polskiego Radia również. Tam więcej szczegółów o tym, co w Warszawie, przypominam, po godzinie 19 w Pałacu Staszica. No tak, to Warszawa, a teraz Londyn i okolice tak naprawdę, bo Windsor, którego populacja, tego maleńkiego Windsoru, wzrośnie dziś niemal trzykrotnie, no bo dziś tak, to Państwo się pewnie już domyślają, wielki ślub, yes, powiedzą sobie książę Harry i amerykańska aktorka Meghan Markle. Jaka atmosfera w Windsorze? Sprawdzał to nasz korespondent Adam Dąbrowski. W Windsorze radocha. It's the queen, it's the actual queen! Tak jedna z mieszkanek reagowała na widok królowej Elżbiety II, która przedwczoraj wpadła tu na moment. Prawdziwej, jak najbardziej nieudawanej. Excuse me, can I take a moment of your time? I'm from Polish National Radio. Ten entuzjazm jest tu powszechny. I am very excited. Very excited. Jestem from bardzo London, podekscytowana. Actually. Przyjechałam specjalnie z Londynu. Moja strategia na ten dzień to przybyć, jak jeszcze będzie ciemno. No i ustawić się w dobrym miejscu. Mam nadzieję, że oni migną mi podczas procesji wokół miasteczka. That I can get a glimpse of them when they do their fine To wielki kawał naszej historii. Fascynuje turystów, bo żaden inny kraj nie ma po prostu czegoś takiego. Popatrz, ilu tu ludzi. Dla lokalnych przedsiębiorców to będzie coś wspaniałego. It's free fudge for free, everybody. Free samples of fudge right over here, right over now. If you want a free. Wiedzą coś o tym właściciele lokalnej cukierni specjalizującej się w fudge, słodkości przypominającej nieco krówki. Przygotowaliśmy specjalny weselny smak, ten sam, jaki mieć będzie to. Jest cytrynowy z dodatkiem kwiatów bzu. Nieopodal biznes flagowy. Co jak co, ale Brytyjczycy flagami machać lubią. No, nie tylko Brytyjczycy. Mamy flagi brytyjskie, ale też sztandary gwieździste. Amerykanie trochę oszaleli na punkcie tego wesela, ale to dobrze, wokół dużo radości. Nareszcie coś, czym możemy się wspólnie pocieszyć. Emma przyjechała z Bostonu. Monarchia? Trochę jej Brytyjczykom zazdrościmy, mówi mi. Tak było zawsze, od kiedy pamiętam. Każdy jest zainteresowany angielską monarchią w USA, to coś naprawdę szczególnego. Rodaczka Emmy przebyła długą drogę. Od serialu w garniturach do dostojnej, pamiętającej średniowiecze kaplicy, w której pochowanych jest 11 angielskich monarchów. Sam Harry chciał się upewnić, że ona rozumie, że życie księżnej to życie zupełnie inne od każdego innego, szczególnie jeżeli chodzi o zainteresowanie mediów, zainteresowanie dotyczące także jej rodziną, a ślub to dopiero początek, tak będzie przecież przez całe ich życie. Mówi mi James Brooks, ekspert od rodziny królewskiej. Meghan i Harry powiedzą dziś sobie tak o 13 naszego czasu, chociaż inne słowa ich przysięgi będą już wypowiadane z wyraźnie odmiennymi akcentami. Słoneczne Los Angeles i deszczowy Londyn dzielą tysiące kilometrów, a amerykańską aktorkę, gustującą do niedawna w podartych jeansach i księcia od najmłodszych lat uczącego się odpowiedniej formy ukłonów pod względem statusu, dzieli jeszcze więcej. Wielu obawia się, że niemożliwe jest, by te dwa światy zmieszały się ze sobą bez większych lub mniejszych tarć. Ale to problem na później. Dziś miasteczko, które na jeden dzień jest sercem brytyjskiej monarchii, pozwala sobie na cieszenie się chwilą. Z Windsoru Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy. Pewnie strój na wesele już gotowy. 8 minut zostało do 7. Przed nami teraz Takuna Fide i Dawid Podsiadło.